έτσι όπως τα κάνες. Μη ψάχνεις για μια άκρη, όλα τα ωραία τελειώνουν με ένα δάκρυ. Η αγάπη στο λέγα, θέλει υποχωρήσεις, πάει και τελείωσε. Μη ψάχνεις εξηγήσεις. Τι σε νοιάζει που πηγαίνω, τι σε νοιάζει και ρωτάς, αφού μέσα απ' την καρδιά σου λίγο λίγο με πετάς. Τι σε νοιάζει με ποιους βγαίνω, ποιες παρές συναντώ, το αδείο που μου είπες μες στα χέρια μου κράτω. Από που κι ως που ζητάς εσύ να είμαστε δυο φίλοι δυο γνωστοί. Τι σε νοιάζει που γυρνάω που, τι σε νοιάζει από που κι ως που. Από που κι ως που ζητάς εσύ να είμαστε δυο φίλοι δυο γνωστοί. Τι σε νοιάζει που γυρνάω που, τι σε νοιάζει από που κι ως που. Από που κι ως που.